anani en mbi joni hol cuusɗo haalande annabi joɗo ta sum junngo waɗo debbo en mbi kalane Usama Usama wiyeteno ko hibbo rasulillah walla ngannduɗa korsuɗo nelaaɗo Allah ɓi korsuɗo nelaaɗo Allah Usama tan no horsi bam makko no horsir juuɗe annabi Usama tan hankadi ngannduɗa dengi dengi tan haa yetti annabijo haali haala ka annabijo ñanmum laayima de wi o aymullahi law anna fatima binta muhammadin sarakat laqad a muhammadun yadaha annabijo wi mi wondiri Allah hay soko faaɗimata ɓi muhammadu oɗo so wujji saria so nangimo ngannduɗa mi dognan saria allah o e dow makko ɗum hono ittude junngo ngo anani annabi o sallam si yari o yamiri saria waɗa e oɗo debbo anani ɗum noon de ko en nganndi hunde ko ina yetti haa toon waɗeede haddu haa junngo itteede en en nganndi ko hunde hulɓiniide nate ko sahi islam dogata ko noon joomiraaɗo wiye ndeer qur'ana wassariku wassariqa gujjo heen nanngaaɗo fof gorko heenna debbo fof faqdahu aydehuma taƴe juuɗe ɗe tan woni saria o so seedeji keɓaama heen ko wiltere fof timmi ngannduɗaa justice en ñaawi gasi allah wi jasan bima kasabana kala min allah ɗum woni joɓde tigi ko paggitiiɗo o ko lebte umoraade allah ko ni de ɗum ɗo woni ngannduɗaa saria l'islam ko haali heen ko wujji junngel taƴa heddii ko wurdulde on kay ɗum munno fof wujjata wurdulde sella ɗum ko jimin pulaar hanki ɗum noon ko wiyete assaari ko wiyete neɗɗo gujjo e ndeer renndo on ko fos ko fosnoto won ɗo fosnoto won ɗon wona neɗɗo moƴƴo moƴƴaani e renndo moƴƴaani e galle moƴƴaani e wuro moƴƴaani e leydi so keɓii doole kay bone waɗi ko janngu tan hankadi sede birgan hankadi bone yaarani yeeso tan ɗum woni so woppaama tan kala jiiɗo nde ne hunde i jawdi hiɓiraama da hen tan mere mere a finii tan hay cuuda jogaako noon a heɓi sefoto janande gasi a jiimi hen aɗa ngannduɗa waɗa heen ko welma ɗum waɗi so woppaama tan hay goto annda to haaɗoyta ɗum waɗi saria l'islam waɗi oɗo saria ɗeɗo lebte muusɗe pour haa jooni mbele ma ngal ɗo gollal oto sankitaade oto ngal yaarude yeeso mbele ma jawɗele yimɓe ndeeno wonkiiji yimɓe ndeeno ɗum waɗi gonno si en ƴeewi leyɗele en jaɓaani oɗo saria ndaw bonande ndaw nguyka wadde to njaaɗa fof nanta ko paale paale kadi so ɓe nanngi gujjo kamɓe ko mbalata ko ɓuri bonde ɓaari duppan ɗum walla e mbaɗ ɗum golle bonɗe ɗum ɗo ngannduɗaa woni ko diine l' islam salori ko wiyete nguyka ko al ikhtilas walla biftaade jawɗeele yimɓe biftaade biftaade e wujjude fof ne façon aji keɓa jawdi tan e laawol yeeso ngo moƴƴaani tan homo wasafiina en mbaɗata ndaani en cas fonctionnaire kono a yahata bureau ma womo mbaɗɗa toon yo signinene fof ari kala ko mbawɗa nanngude ɗon jubde a ñaami jerirde a ñaami toɓɓe a ñaami ko huta a ñaami riba a ñaami jeyngol anani ko hondaani jawɗeele kewɗe ko hon noon in heɓirta ko kala ko ɓamɗa heen tawi wona sanat chari wona ngannduɗa facture mum normal ma ko gollal ma ko waajo ma ko tempére ma anndu fof ngannduɗa way tan kona ñaami ngannduɗa bone ndaani ɗum noon wa yambahi lil muslim ndega julɗo fof no haani rentade ɗeɗo capoji kulɓiniiɗe ko gare ndeen hunɗe fa an hawlata binte amir l ansariyat qal samitu rasul allahi sall allahu alayhi wa sallam yaqul inna rijalan yatakhawaduna fi malillahi bigayri haqin falahum nnar yawma alqiyama hadis rawahu albukhari anani oɗo hawlata gon tan binte amir l ansariya o yiminani annabijo ina wiya o yiƴƴa tan yimɓe woɓɓe nan toon goɗeejo goɗɗe nan toon jawdi kay jawdi allah kay ko ɓe jimɓe hen tan eɓe nduufa tan eɓe ndura tan eɓe ñaama tan ɓe gondaka to uru ɓe gondaka to ardi ɓe gondaka labsintako hay hunde ɓe ƴeewata kañe kamɓe ngannduɗa dagi tan koko teɓɓite juuɗe e kala no ardi ko noon ɓe pirritirta tan annabijo ɓeeɗo ko jeygol direct falahumul nar yawma alqiyama neɗɗo tawi a reenota ko arema fof tan a muukoto ina waɗi geeyo ina waɗi kooce yo ina waɗi ngannduɗa ñakaɓɓe yo ina ñaaɗi yo an ka mbiyatanma rinkoɗo a rinkima bon a rinkima ko taccoyta a ɗeɗɗoto anani ɗum woni ngannduɗa neɗɗo nde ko waɗa hakkille jawdi gooto fof no yiɗi kono sa warani hakkille ma hawri toon e bone kirangil ma ñaam ko ñaametake ma hawre kaangel nani ndega noon jawdi ma neɗɗo labsindo ko waɗatawi hunde ko mun ko kono ko ari fof tan sebbo allah faabo ina jeeya kadi qaa'ida goɗɗe kadi kala ko allah wi ina harmi kadi jawdi karmude kadi sa rokkiri kadi a heɓata hen baraji sa sakkima hen jaɓetake sa muddima hen jaɓetake kala ko mbawɗa wadde hen nde ko mere anani ɗum woni qaa'ida ngannduɗa ma harrama akhduhu harrama itaahu kala ko harmi ngannduɗa wadde harmi nanngude no harmi rokkirde nani sa wujji a wiɗo aɗa sakko ɗo yi goɗɗo yi kañum ko yahan wujjan so wujji temedere nde o itte hen mbuuɗi sappo sakko o yoɓe temedere noon o wiide sa wujji sappo a sakkima hen sa wujji temedere a sakkima hen sappo ewa ko bakatuji temedere joɓeteɗa wonno ɗum woni qaa'ida o joomiraɗo wiye nder qur'ana wa ta'awanu ala albirri waltaqwa yimɓe ballodirta koye ɗiggere kulol allah a waaƴi warni a heeɓi jawdi ma laamde a sakkima hen eyyi ɗum noon kay baraji ngannduɗa sowante ha heewa ballodiral ɗiggere kulol allah wala taawanu alal ismi wal udwan o to ballodire kay dow goofe wadde janan toñangi ani hadith anas ono famna min hen annabi sallam ko ko wiye sangara ko laana rasulullah sallam fil khamri 10 gede sappo huda e bangal sangara wona jardo o tan de wala demdo ala wona kamdo tan badini yimbe odi hay mo kamana do e dondi do hay baddo e wotur mun e auto mun e mobile mun nawi wal mahmulatu lo ba jeyo nani e choode naado e choddo o e jarnowo yimɓe hef sarwowo yimɓe tan nder otelaji haɗa siiwa sangara ɗo waɗa yuppa e ganda kuppuja rokka yimɓe fo kuddi Allah wonani walmustaqatul hatta ni jarnateɗo o adda 10 annabi yulimi hakke gueɗe sappo hadis mu ibnu maja wa sahahahu l albani ina jeeya ha joni on qaida kadi ko wiyete arriba ko ay riba riba joni ne harmi nangude ne harmi sakkade ne harmi rokkirde ne har wal mawl ladi yutfa ko non kadi jawri keɓade toɓɓe jeriyirde fi rishwa yahrumu akhdhuhu wa ita nangude hen rokkude fof foti fof ko bakkar tan keɓata hen yahrumu ala ahli al ma'azif akhdhu al mali ala ma yaqumuna bihi min al azf an jogiɗa ko buuba ma jogiɗa ko baranuru ma jogiɗa ko baylol ma jogiɗa ko molaru ma jogiɗa ko guitare ma kala ko mbawɗa dañde hen sa yokki yimɓe ganduɗa ko bone tan nani so kumballi en so baylol en so ganduɗa ko wiyete ɗeɗo gueɗe foof so kerloŋaji joguiɗa yo ko wawata ko piyanoji kala ko mbawɗa hebde hen ɗeɗo gueɗe wonno ɗe moƴƴani sa faggirima ɗum ɗo kadi hay batta heɓani hen nani ɗum ɗo ganduɗa woni ko sari haade hen tan min al asfi o kadalik yahrumu itab soɓe dokki he yimɓe kadi hay batte ala baraji heɓetake hen ina jeeyan kadi bayul kutube al mustamilatu ala shirk wa ibadati gairillah e defte goɗɗe kadi no goodi an aɗa yeeyaɗe aɗa yennaɗe ɗo defte moƴƴani woni hen ko shirku billah ɗo kollatama ko saɗi noddude sheyɗani hono mbaɗata hono giwrata oto ndewata anani e miijoji bonɗi ɗen defte ganduɗa afkarul haddama ɗeɗo gueɗe foof ganduɗa fo kullajibu isalatu ha ɗum ɗo fo hani ko ittede nder marché ji mbatta natta janguɗeɗe gueɗe saka yeydeɗe saka rokkude ɗeɗo gueɗe foof koko haɗa kiko defte kaaloji haala mbilew en kutubu sihri wa tanjim annabijo wi man iktabasa shubatan min annujum faqad iktabasa shubatan min assihr zada ma zada sahahu l albani o wi kala kay ganduɗa jaaɗo kayne jangga gande ko yiite bangal ha joni koode en de hoode rawayidani de ɗaccuki rewi ɗo de bamgal ko ni waɗat de so ɗum ɗo wawi tan ɗum ɗo waɗan hendu waɗan ga toɓo waɗan ga nande ɗe gueɗe wona gandal mum aɗa janggi ɗum ganduɗa e source mum mbiɗa ko andara koɗɗe tan aɗa haala hen ko ɓuuri hewde daroɓe ɗe gueɗe taw fenoɓe goni hen e mbima hikka kay hitande waɗandani waɗirandani toɓi tawa he batte ɓe ganduɗa hen annabi wi ko ɗo tan gandal mbilew ko ɗo fuɗɗorto jomum noon ɓeyde hen ko ɓeydi hen ko ɓeyda hen ko ɓeydata hen ko ene jeeya hen kutubu sihri ganduɗa defte mbilew o tanjim da defte daɓe ganduɗa daroɓe ɗeɗo kooɗe ɗeɗo janguetake ko hon noon kadi ganduɗa wonno gueɗe goɗɗe nan toon sa itta hen gandal ma no wano yettima ha keferagal anani defte ɗeɗon kofo moƴƴani janggude ko wiyete chamsul maarif en khazinatul asrar en eɗen jogui ga defte mum ɓalleɓe wiyete goofore en mankare en kumbay sare ɗe gueɗe fo defte no e kitabu manbail wusuli ramle man ba usuli ramli moƴƴani janggude walla deftano ihrijra asaka min al ramle moƴƴani janggude ɗeɗo foof kono toɓɓirte leydi no jeeɗe carirte ko nande wondege deftano sirrul asrar anani ko hon noon kadi ganduɗa ismuka ala ramli fo kitabu sihr ko defte mbilewu tan ɗe moƴƴani janggude ɗum noon ɗeɗo gueɗe fof moƴƴani ɗeɗo defte moƴƴani ganduɗa yeyde moƴƴani jangguinde moƴƴani rokkude yimɓe anani kala hunde haɗande moƴƴata moƴƴani kadi yeyde kadi yahrumu istimali aneti dahabi wal fidda bil ijma eɗen gandi kay pewnaɗo gendugel kange walla kalis woɓɓe hande no mbaye bewde hay lababuji mabɓe hay taroɗe mabɓe joɗorɗe mabɓe kange fewnira allahu akbar ɗum ɗo no wawi harmude dani haala kay haala ganduɗa wadde cakka brasli kange kay walla jawmum kay wonande worɓe ɗum ɗo ko hunde harmude ko rewɓe kettina ɗe gueɗe kono fo hande ɓe ne mbaɗa kuppuji kange kuyoraji kange ganduɗa fourchette uji kange anani sawan ɗeɗo gueɗe fof ina harmi golliraɗe harmi joguitoɗaɗe nder suudu ma ne harmi kadi dokkiraɗe ɗum ɗo woni ganduɗa ko woni ganduɗa ko ɓuuri sellude konngol jomhurul ulama eyyi ɗum noon ɗeɗo gueɗe fof ko batte bewre wurtata hen yimɓe yimɓe kani ko renta tan ana deftano wiya kitabu sihil qurani woto kappe qur'an qur'an ala mbilew deftano wiya jawahirul bihar rento ndeɗo walla ɗalasimul qur'an qira'atun ala al kaffi ɗe gueɗe fof moƴƴani janggude allah faabo yo allah rena diineji men rena galleji men rena suka e men e ɓesguji men gonnam jeya yimɓe heɓe janggui ha mbawi jangde ɓe naate ɗeɗo gueɗe en ganduɗa ɓe gara pelti kulɓiniɗi gonnam hankadi ɗum nomo hanɗina ɓuuri bonde haymo dorogo haɓɗi hanɗini hay gotel hen natiiɗi ko sellata tan yo allah faabo yo allah heɓɓi ten yo allah wallu en yo allah ren en yo allah gonnam huccin men ko nafata men gandal nafuwal jangde qur'an jangde hadis nde jangguɗo harfu qur'an fo ndaw baraji